children need empathy. और निधि के ऋषि कर्दम ऋषि तथा देवहूति के पुत्र है। माता का नाम देवहूति है और पिता का नाम कर्दम है। लक्ष्मी के पिता के रूप में भी कर्दम ही आते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी क्षीर सागर मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी और संस्कृत में कर्दम कीचड़ को कहते हैं। संत की विनम्रता देखो कि वो अपने सत्य को कभी झुकलाता नहीं है। जब उस कीचड़ में देवभूति देवताओं की आहुति होती है, यज्ञ होता है, तभी तो सृष्टि का जन्म होता है। तो हम सब का उद्गम वहीं से तो होता है और वहीं से प्रकट होती हुई ये सृष्टि निधि तिथि तक आती है। निधि अतिथि, मेघ कहते हैं मेघना को, बुद्धि को, जिस बुद्धि का मैं आतिथ्य ग्रहण कर ले, अर्थात जो इस मेघ का मैं को भी स्वीकारता हुआ सत्य की ओर चला जाए, वह हम सबको होना है। चारों ओर फैल रही है, जो सर्वत्र हैं, ज्योतियां सूर्य की रश्मि जो हर ओर फैल रही है, सूर्यस्य रोचनात्, सूर्य की किरणें आत्मा की ज्योतियां जो कर्दम और देवाहूति से मेधा तिथि से हम सबको प्रकट करते हैं। ये सूर्य देवान तो जो संपूर्ण सचराचर पुलिस माने ये क्षण भंगुर सचराचर जो बारंबार मृत्यु हो रहा है, वे माने विगत अश्वा माने मृत्यु, मृत्यु का प्रत्याग करके पुनः कर्दम से प्रकट हो जाता है कीचड़। तो कहा विश्व देवान उषण विदाह, जो नित्य जैसे सूरज प्रकट होता है उसी प्रकार यज्ञ के द्वारा नित्य एक नए जीवन को उत्पन्न करता है। विप्रो होते वक्षति, जो ज्ञानी जन है, विप्रवाणी ज्ञानी जन, त्यागी जन, तत्व को जानने वाले और सत्य का से योग करने वाले को विप्र कहते हैं। तो कहा विप्रो होते, ऐसे विप्रजन भी उसी यज्ञ के द्वारा वक्षति आत्मा का आलिंगन पाते हैं, सत्य में सदा सदा के लिए समा जाते हैं। और आज की विचार है विश्व भी सोम मद्रव में इंद्रिय वायु ना है मित्र से ध्यान भी ही। ये आज की ऋचा है कर्दम ऋषि की, हमारे सामने विश्व भी जगत का क्षण भंगुर से चराचर का सम्मुख कराने वाले, बारंबार भस्मों को जीवंत बनाने वाले विश्वकर्ता भी जाने और अधिक अर्थ है सम्मुख होना, व्याप्त होना, अद्वैत करना, योग करना। जैसे महाभारत का एक पात्र है अभी, अभी प्रवेश करना, सम्मुख होना, अद्वैत करना और मनु कहते हैं अग्नि को। आप ज्वालाओं का आलिंगन करने वाला उसका नाम क्या होगा? अग्निमन्यु। अभिशत्कार, क्योंकि इस प्रकार इन सारे शब्दों के अर्थ जब आपके पास आ जाएंगे तो आपको ये बड़ा मनोरम लगेगा। ये ग्रंथ बहुत से शब्दों के अर्थ विद्वानों की पकड़ से भी परे रहे हैं, संभवतः इसीलिए भाष्य सुस्पष्ट नहीं हो पाए। तो कहा विश्व भी जगत का समूह कराने वाले, मुझे पुनः जीवंत हम सबको करने वाले स्वयं स्वयं ज्योतियों के द्वारा है ना। अभी तक आपने भाष्यकारों ने स्वयं का अर्थ क्या लगाया था? शराब। यदि की ज्वालाओं से उत्पन्न जो ज्योतियां हैं, जो अमरता को प्रदान करती हैं, जो जीवंत करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वयं। ये स्वर्ण ज्योति लकड़ियों से नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि लकड़ियों पर किए गए हवन में सारी सामग्री केवल भस्मी में लौट जाती है, लेकिन आत्मा की स्वर्ण ज्योतियों में जो भोजन यज्ञ होता है वो पुनः रक्त आदि कणों में नूतन जन्म पाता है और वही गर्भ शिशु का रूप लेता है। तो सोमवन सोम ज्योतियां वो हैं जो मेरे जीवन का उद्धार करें, अपने में व्याप्त कर लें, मुझे भस्म साथ करें और पुनः उन्हीं ज्योतियों के गर्भ से मैं एक नया रूप पाऊं। उन ज्योतियों और दीप्तियों को हम वैदिक संस्कृत में क्या कहते हैं? सोम, है ना। एवरी फायर कैन नॉट बी सोम, इसी समझने की जरूरत है। नहीं तो कल को आप सोम, हाँ ना, सोम वो अग्नि है ना, सोम को समझ लो। सोम वो ज्वालाएं हैं जो मृत शरीर को अथवा भोजन आदि को संपूर्णता से यज्ञ कर पुनः नया जीवन प्रदान करती है। उन ज्योतियों को क्या कहते हैं? और देवताओं का भोजन क्या है? स्वयं। और सच पूछिए तो जीव का भोजन भी स्वयं ही है, क्योंकि जो आपने खाना खाया जब तक वो स्वयं में परिणत नहीं हुआ आपके शरीर का अंग नहीं बना। तो आपने भोजन खाया अथवा उसमें से स्वयं को ही ग्रहण किया और शेष को विसर्जित कर दिया बलभूत आदि के द्वारा। बोलो समझ में आ रहा था कि उससे अन्य से भोजन आदि से जो कुछ भी आपने ग्रहण किया ब्रह्म ज्वालाओं ने जब उसे यज्ञ किया तो उसमें जो सोम प्रकट हुआ वो तो शरीर में व्याप्त हुआ और शेष विसर्जित हो गया। स्पष्ट हो गया, समझ में आता। तो कहा विश्व भी विश्व अग्नि भी सोम्यम मध्वाग्न मध्व मधु ध्वा माने मारना विनाश करना मां माने रहित जो मृत्यु से रहित है कैसी सोम ज्योतियां जो स्वयं में मध्व अर्थात अमर है मरती नहीं ये अजीब अमर वस्तु है। सोम्यम मध्व अग्नि अर्थात ये अमर अग्नि है। इंद्रेण इंद्रेण आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा तो यहां आत्मा यज्ञ का आचार्य है और प्राण वायु उपाचार्य है। तो इंद्रेण वायु ना कि वो यज्ञ जिसमें आत्मा आचार्य है प्राण उपाचार्य है उस यज्ञ से स्वयं यज्ञों के द्वारा विश्व भी हाँ पुनः जीवंत सचराचर का दर्शन सम्मुख कराने वाले ही आत्मा ही यज्ञ पिबह मित्र से धाम पिबा माने पिलंग मित्र मित्र कहते हैं सखा सूर्य द्वादश आदित्य जो महाप्रलय में प्रकट होते हैं उसी में मित्र वरुण आदि ये सूर्य। तो मित्र के अर्थात आत्मा के धाम अभी भी उनके धाम में हमारा सम्मुख करें, हमें उस धाम में व्याप्त करें कि आज हम भी आत्मा के सम्मुख हो, आत्म ज्योतियों में हम सब व्याप्त हो जाए। ये आज की ऋचा है आपकी, विश्व भी सोमन मध्यग्रेण वायु नाम पीबा मित्र से धाम भी, कि जगत का सम्मुख कराने वाले ही आत्मा ही योग्य। इन विचार में मृदातिथि कौन है? हम सब है, तो हम सब गा रहे हैं अपने ही आत्मा के प्रति। इस गायन को आवृत्तियां बाहर दे रही हैं और आहूत भीतर हो गए। बाहर आहूति है एप्लीकेशन को जानने के लिए और भीतर देवा होती है मेरा तिथि हो जाने के लिए। हाँ, समझ में आ रहा तो कहा विश्व वीर कि जगत का सम्मुख कराने वाली सोमन अमर जी ज्योतियां जिनके द्वारा उत्पत्ति होती है, उन ज्योतियों के द्वारा मृत देह को भस्मी को चिता की राह को पुनः जीवंत करने वाले मध्यम अमर अग्नियों के द्वारा आत्मा आचार्य और प्राणवायु उपाचार्य के द्वारा इन यज्ञों के द्वारा हम सबको जीवित करने वाले। अब थोड़ा सा हम पूर्व ऋषि में भी चल लें तो हमें स्पष्ट हुआ है। ये ऋचा पहले ही ऋषि मधुचंडा में हमने पढ़ा है कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, यही आचार्य है। अगणिम ईलिम पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुबीजम होतारम रत्नदातवम। आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, आत्मा ही ब्रह्मा है, आत्मा ही विष्णु है, आत्मा ही महेश है, अर्थात अ उमा ओम है। अशे अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा उसे उत्पत्ति सृजन सृजत विष्णु मन से मृत्यु मृत्युंजय महेश। तो धारण सृजन और संहार के यज्ञों के द्वारा अगणिम प्रलय का देवता महर्षि होकर पुरोहितम संपूर्ण सचराचर को तत्व ज्ञान रूप प्रकट करने वाले ब्रह्मा के स्वरूप में तथा ऋतविजन विष्णु होकर वो तारण रत्न भात्मम ये आत्मा ही तो हम सब पर न्यौछावर कर रहा है। जीवन की सारी स्वर्णिम उपलब्धियां जीवन की अमृत क्षण इस आत्मा से अद्वैत करने के लिए भी ये अंतर के यज्ञ हैं। और बाहर के यज्ञ बाहर को जलाकर बाहर से निर्मल होकर भीतर जाने का द्वार है। और तब आचार्य को जानने के बाद दूसरे सूत्र में हमने जानना चाहा था कि उपाचार्य को तो कहा वायवा या ही दर्शते में सोमा अरम कृता तेषाम पाही श्रुति हवन कि प्राण वायु ही इस शरीर में यज्ञ का उपाचार्य है। बाहर जो पृथ्वी बैठे हैं वही की भांति है। प्राण ही उपाचार्य है। जब जब आत्मा बन के बनकर पुनः भस्मे से हमें अन्न और अन्न से शिशु के रूप में लाता है, ये प्राण वायु ही तो है जो प्राणों का संचार कर हमें पुनः कुमार अवस्था प्रदान करता है। तो वायु के दिन जरंते काम अच्छा जन तारा सुत शोभा अहर विदा वायु तव प्रपंचती धीना जिगा पी दाशुषे उसे प्राण वायु संपूर्ण सचराचर में जहां जहां उत्पत्ति है जहां जहां सृष्टि है आपके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाचार्य नहीं हो सकता। सोम को सजीवन को अलंकृत करने का अधिकार आप ही का है। इसलिए यह भी कहा मध्वज इंद्रेण वायु, हाँ, और पहले ऋषि ने आगे चलकर के कहा था कि इंद्रेण संग्रही वृक्ष से यज्ञ क्या है, उसकी व्याख्या करी थी मधुछंदा ऋषि ने कि इंद्रेण संग्रही वृक्ष से संयजमानो अभिवेशा मंदे समान वर्ष कि यज्ञ क्या है, यज्ञ किसे कहते हैं, का इंद्रेण संग्रही वृक्ष से इंद्रेण आत्मा के साथ संग्रही वृक्ष से विषय जाते हैं कौन संयजमान आत्मा आचार्य और प्राणवायु उपाचार्य के साथ जीव रूप यजमान भी जब निचुड़ जाते हैं उस यज्ञ में अर्पित हो जाते हैं सामग्री के साथ तो इंद्रेण संग्रही वृक्ष से संयजमान यजमान के सहित जब शिव यज्ञ में समा जाते हैं अधिभूषा नियति जैसे सीटी से नियति प्रकट होता है ऐसी एक नई एक सुंदर मनोरम सृष्टि प्रकट होती है एक शिशु प्रकट होता है इसको यज्ञ कहते हैं। यदि इस यज्ञ ने आचार्य ने स्वयं को आहूत न किया होता उपाचार्य स्वयं न उसमें अर्पित हुआ होता यजमान सामग्री के साथ स्वयं उसमें न समाया होता उस बालक में जो नई सृष्टि हुई है उसमें ये सब कैसे होते हैं, जिसमें आत्मा भी है प्राणवायु भी है हाँ और जीव रूप यजमान भी है उस बालक में और ब्रह्म ज्वाला रूप अग्नि भी प्रकट है तो इंद्रेण संग्रही वृक्ष से हाँ बच्चों को पढ़ा रहा है ऋषि कि बाहर की यज्ञ को प्रतीक जानो सब पढ़ो उसको और भीतर की यज्ञ को पहचानो जिसके द्वारा तुम हो जिसके द्वारा ये संसार है और ये सचराचार है। अब ये ऋचा अगर हम किसी आचार्य को पढ़ा देंगे तो फिर आपके घर में कोई हवन कराने आएगा ना बोलेंगे अरे भाई हवन कराने गए तो उठा के हवन में डाल देंगे जिसमें यज्ञ मर्यादा है कि आचार्य उपाचार्य भी समाए उसमें हाँ अब यहाँ पे थोड़ी सी दक्षिणा के लिए कौन जान देगा हाँ लेकिन ये यज्ञ की मर्यादा है। जैसे बच्ची को हम पढ़ाते हैं कबूतर से क खरगोश से ख गाय से गा उसी प्रकार बाहर का यज्ञ तुम्हें अंतर के यज्ञ का सत्य पढ़ाता है जीवन के अल्फाबेट्स पढ़ाता है और यदि यही नहीं पढ़े हैं तो बाहर का हर यज्ञ अधूरा है हवन अधूरा है तुम्हारा जीवन लक्ष्य से हटा हुआ है और तुम सत्य को नहीं पाए हो और मनुष्य यही में आके भी यदि तुमने अपने को नहीं पढ़ा तो पूछो कब पढ़ेंगे कब जानेंगे अपने आप। हमने बड़े विस्तार से मेरी चंदा ऋषि ने एक एक विचार एक एक शब्द का अर्थ करके जीवन के सत्य को उस पुनीत सत्य को पढ़ा है जाना है और पढ़ना है और आज यही अगली ऋचा ने भी अगले ऋषि ने भी हमको पुनः उसी की ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया है कि फिलॉसफी में उद्धार नहीं है अध्यात्म भी उद्धार है। फिलॉसफी के दो शब्द हैं फाइलास और सुफास। फाइलास कहते हैं लस्ट फॉर और लव फॉर नॉलेज और सुफास नॉलेज। तो लस्ट फॉर नॉलेज सोफिस्टिकेटेड नॉलेज इस फिलॉसफी इसे हमारे यहां क्या कहते हैं बुद्धि विलास। ये सत्य नहीं है। अब थोड़ा सा इस दिशा में अपने को भी पढ़ डालो। आज में से बहुत से लोग पूछते हैं और अक्सर हम अवॉइड करते हैं मना करते हैं कि स्वामी जी कुंडलिनी शक्ति क्या होती है ये कैसे जागृत होती है हम अपनी कुंडलिनी शक्ति कैसे जगा सकते हैं और अक्सर तमाम तरह के गुरुजन और वे जो नए नए मठ और मठाधीश खुले हैं ये आपको भरमाते रहते हैं कि ऐसा करने से कुंडलनी जागृत होती है और ऐसा करने से होती है, ये सब झूठ है। ये ऋचा उसका द्वार है कि जब संपूर्ण इंद्रियां, वो जिससे तुम वायु जगत जी रहे थे, पूर्णता अंतर्मुखी होकर उग्र और जमुखी होती है और ऊपर को उठती है, वही इंद्रियां जो भटकाव के कारण थी, जो संपूर्ण इंद्रियां अंतर्मुखी होकर आत्मयज्ञ की ओर और जमुखी हो जाते हैं तो कुंडलनी सहज जागृत हो जाती है। इसके लिए कोई प्रयास नहीं करने होते, प्रयास केवल बाहर के भटकावों को रोक करके अब इनकी सही एप्लीकेशन की ओर आना होता है। जिसका काम नहीं छूटा, जिसका भेद जगत नहीं छूटा, जिसका विषयांधता नहीं छूटी, जिसके लोभ नहीं छूटे, वो सर के बल खड़ा हो जाए, धरती से ऊपर तक तना रहे, उसकी कुंडलनी जागृत नहीं होती है। मसल है ना उर्दू में कि खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, तो मंत्रों से देवता कभी प्रसन्न नहीं किए जाते, उनको उनके प्रति पूर्ण रूप में अर्पण को सिद्ध करना होता है कि हम अर्पित हैं। जो विषयों से, वासनाओं से, अतृप्तियों और इच्छाओं से ऊपर नहीं उठे, जो अंतर के यज्ञ में आकर के संपूर्ण इंद्रियों को उन्होंने ऊर्जमुखी नहीं किया, उनकी अंतर की आंख भी नहीं खुलती है और कुंडलनी भी नहीं जाती है। ये भी सत्य है कि आप सब एक, वो इतनी बड़ी सत्ता है, आप सब में सही है कि आज एक वैज्ञानिक दृष्टि से भी हम आपसे बात करें, विज्ञान की दृष्टि से, तो आपके शरीर में इतनी एटॉमिक एनर्जी है, परमाणविक ऊर्जा आपके शरीर में है, यदि हम उसका नियंत्रण ले लें एक आदमी के शरीर का, एक ह्यूमन बॉडी का, तो हम पृथ्वी जैसे इस ग्रह को यदि विध्वंस हो जा रहा है, तो अर्थ पृथ्वी जैसे प्लैनेट को 3 मिनट में महाप्रलय कर सकते हैं, और ऐसे ग्रहों की महाप्रलय हर 3 मिनट में हम 10 वर्ष तक करते रहेंगे। तो 3 मिनट में हम एक ग्रह की प्रलय करें, 10 साल में कितने ग्रह होंगे, कितने प्लैनेट होंगे। यस, हमारे शरीर में इतनी ही ऊर्जा है, शक्ति है, लेकिन इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रयोग और आत्मा के विपरीत जाकर अपने ही शत्रु होने के कारण हम अपने ही सत्ता तक नहीं पहुंच पाते हैं। एक वैज्ञानिक बात बता रहे हैं, और इसी ऊर्जा से कल यदि हम सदुपयोग करने लगे, जाने कितने सृष्टियों को जन्म दे सकते हैं, जीवंत कर सकते हैं। और इसी प्रेरी के साथ ये पीकर चला है, अद्य मैंने अराउंड चहू ओर आत्मा ने आत्मन, आपने उस आत्मऊर्जा के चहू ओर अपने को जाना, उस ज्ञान को प्राप्त करना, उससे अद्वैत करना, उससे जुड़ जाना, न कि मट्टी के लिए एक नैनी सी जिंदगी जीना, एक अमृत बन के जीना, जिस दिन स्वयं ज्योतियों का सम्मुख होता है, तो प्रलय और उत्पत्ति के सारे रहस्य प्रकट हो जाते हैं। तब ऋग्वेद की पहली ऋचा स्पष्ट होती है, अग्नि पूरे हितम ये ज्ञान से देवम ऋत दिवम होतारम कर्म सत्य हमारे जीवन में उतरते हैं। अभी हम पढ़ रहे संभवतः जान भी लेंगे लेकिन अभी जी नहीं पा रहे। जिस दिन पूर्ण रूप में जीने लगेंगे उसी दिन जो बहिर्मुखी अधोगमन गतियां हैं हमारी वही ऊर्ध्वमुखी अंतर गतियां होंगी, तो सारे रहस्य अपने आप खुलते चले जाएं। गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन ऐसा कोई युग नहीं है, ऐसा कोई काल, ऐसा कोई समय नहीं जब तू नहीं था, मैं नहीं था, अथवा ये राजा लोग अर्थात अतृप्तियां नहीं थी, इच्छाएं नहीं थी। हे अर्जुन, पूर्व के जन्मों का ज्ञान को तू नहीं जानता है, क्योंकि तू प्रलय और उत्पत्ति के प्रभाव से पुनः जन्म को धारण करता है। वे जीव अर्जुन दस इंद्रियों के अर्जुन से अर्जुन जीव को भी यहां अर्जुन कहा है, तो हम सब अर्जुन है, परंतु मैं योग माया से आत्मा कह रहा प्रगट होता हूं, इसलिए किसी काल में भी मेरा ज्ञान लुप्त नहीं होता है। तो जिस दिन मैं आत्मा से अद्वैत कर जाऊं, हर युग का साक्षी प्रत्येक ज्ञान विज्ञान मेरे भीतर समाया हुआ है, लेकिन ये तभी होगा जब मैं सिद्ध करूं कि मैं केवल एक आत्मा का हूं और आत्मा सुखर जी ही जानता हूं। और उसी का महाभारत की कथा में हम एप्लीकेशन ले रहे हैं। थोड़ा अब महाभारत कथा की तरफ भी बढ़ चले। हाँ, वो जैसा कि इस ऋषि को हमने कहा था कि महाभारत के साथ लेके चलेंगे, तो वैसे आपको हम ध्यान दिला दें कि 2 तारीख से कोई जन्माष्टमी है, भगवान का जन्म है, और फिर 2 तारीख से 10 तारीख तक नियमित रूप से हम कृष्ण कथा और उसमें स्वयं को खोजेंगे, जैसे श्री राम कथा हुई थी। 2 से 10 तारीख तक 9 दिन के कार्यक्रम चलेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि अपने सभी भक्त मित्रों को बताएं, 3 से 4:30 बजे तक 2 सेशन रहेंगे, बीच के सेशन में थोड़ा विश्राम और प्रसाद आदि, और इस प्रकार हम प्रयास करेंगे कि आपकी बात आप तक पहुंचा दें, आपसे आपका ही परिचय करा दें, जिससे आप स्वयं से अनभिज्ञ न रहे। और इसी को आज महाभारत में ही लेके चलते हैं। भगवान वासुदेव के स्वरूप को हम उस कथा में ही स्पष्ट करेंगे। तो पांडव जुआ हार गए, एक बार हारे, द्रौपदी का अपमान किया दुर्योधन और दुशासन ने, और तब भगवान ने ही उसकी वस्त्र से रक्षा करी नारायण ने, क्योंकि प्रभु हम सबके सम्मान की रक्षा करते हैं। हम कब अपमानित होते हैं जब हम सर्वथा ईश्वर से कट जाते हैं और मन के दंड में समा जाते हैं, तभी हमें लज्जित होना पड़ता है। यदि हम आत्मा का साथ न छोड़े, कहीं झूठ के बहाने न मिले, तो हमें कहीं नहीं झुकना पड़ता है, कहीं अपमानित नहीं होते हैं। हम स्वमन आत्मा स्वाभिमान के साथ अर्थात आत्मा अभिमान के साथ हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, और स्वास्थ्य में ही स्थित रहते हुए स्वस्थ हो सकते हैं। स्व धन स्थिर, स्वस्थ का अर्थ निरोग नहीं है, स्वस्थ का अर्थ होता है विशुद्ध अर्थ है जो आत्मस्थ है, जो आत्मा में टिका हुआ है, जो मन के भ्रमों से बहुत दूर है, जो मन से जुड़ा है, उसका तन रोगी है, उसका मन रोगी है, उसके नाते और संबंध रोगी है, और वो केवल रोग जीता है। जो आत्मा के अमृत को पा गया है वही स्वस्थ है। नारायण हरि। और जिया उस युग में हम सब मरते थे। थोड़ा सा पृष्ठभूमि को फिर से उठा लू कि वेद ने सनातन धर्म ने कहा कि तुम्हारे जीवन की जीवन एक गति है, एक पाठशाला के पाठ्यक्रम है जिसे कक्षा कक्षा तुम्हें बढ़ना है। ये जीवन स्थिर नहीं है, अस्थिर है। स्थिर अवस्था देवयोनि में आएगी, उससे पहले ये यात्रा है। इसलिए जन्मनाय जायते सूत्र, जब पैदा हुए किसी भी घर में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी घर में भी आप उत्पन्न हुए तो जन्मना जायते सूतक बनाया गया। घर में छूत वास की, नाल काटने के लिए धानुक चमार अथवा बोन जाती थी दई आई, और जब तक छपी नहीं हुई जच्चा बच्चा ने उसका छुए हुए खाया, अगर खाने से मना कर दे बली तो घर की बूढ़ी औरतें डांटती हैं कि छुआ को खिलाना, नहीं तो बच्चे जिएगा कैसे। और साथ में लक्ष्मण जी की कहानी भी सुनाते हैं, मैं बीच बीच में वालों की बात कर रहा हूं यहां की। हाँ, वैसे सभी जगह किसी छुआ को खिलाओ, क्योंकि लक्ष्मण ने बूठा देख पीछे फेंक दिया था ना शबरी का, तो बरसी खाई थी, आशीर्वाद भी उसका। ये परंपरा है, भले अज्ञान के न जानते हुए भी आप कर रहे हैं, लेकिन यही मनु संहिता है कि अज्ञान में शूद्रता है, कोई व्यक्ति शूद्र नहीं। क्योंकि जन्म का बालक अज्ञानी है, तो अज्ञानी होने से वो क्या कहलाता है। और जब तक ब्राह्मण की घर में भी उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, वो मूर्ति नहीं कर सकता, वेद का पाठ नहीं कर सकता, कोई भी ब्राह्मण चित्तकार नहीं कर सकता है। और पूर्व काल में यज्ञोपवीत कभी घरों में नहीं, केवल गुरुकुल में ही होते थे। तो गुरुकुल से पहले ब्राह्मण के घर में भी 11 वर्ष की आयु तक उस बालक को क्या मानते हैं, शूद्र मानते हैं। ये किसी को किसी जात विशेष के लिए नहीं कहा गया है, ये तो उसकी प्राकृतिक अवस्थाओं को स्पष्ट किया गया है। जीवन एक यात्रा है, अज्ञान से उभरे हैं और सत्य ज्ञान तक जाना है। जो गुरुकुल में आए यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो वो प्रथम द्विज अर्थात वैश्य बना, क्योंकि ज्ञानार्जन से ही धनार्जन है। अर्थ धर्म काम मोक्ष सब ज्ञान के द्वारा ही सिद्ध होते हैं, और इस प्रकार गुरुकुल में ज्ञान अर्जित करता बालक वैश्य है और ज्ञान देता ऋषि ब्राह्मण है। जब गुरुकुल से वो आगे बढ़ा तो सीखा कि तुमने जो ज्ञान पाया है गुरुकुल में, वो सत्य ज्ञान तुम्हें ऋषि ने, तुम्हारे दीक्षा गुरु ने जो तुम्हें प्रदान किया है। आचार्यों ने तो भौतिक ज्ञान दिया कि शिल्पी हो, इकोनॉमिस्ट हो, काम धंधा करो, सेनापति हो, सैनिक हो, हाँ विद्वान हो, जो ज्ञान है वो आचार्य देता है। और गुरु ने पढ़ाया, गुरु ने ज्ञान दिया, अंतर का भीतर का, और खोला भीतर का चक्षु मित्र। तो कहा उस ज्ञान को जो तुमने सन्यासी से गुरु से दीक्षा गुरु से ग्रहण किया है, उसके लिए गृहस्थ धारण हो जाओ, हर एक योद्धा के धर्म को, क्षत्रिय धर्म को धारण करो, तो गृहस्थ धर्म भी क्षत्रिय धर्म है। प्रत्येक गृहस्थ धर्म की दृष्टि से जब तक वो गृहस्थ धर्म में है वो क्षत्रिय है। विवाह के समय उसने क्षत्र को धारण किया, यज्ञ पवित्र का गांडी दोहरा हुआ, वो गृहस्थ हुआ, कि धर्म की दृष्टि में वो क्षत्रिय कहलाया कि गृहण स्था की अब आत्मा की भांति जैसे आत्मा सारे सचराचर का एक परिवार के रूप में धारण करता है, ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह काम क्रोध आदि को प्राप्त नहीं होता, आत्मा अपनी निमित्त धर्म को प्राप्त होता है। उसी प्रकार ये आत्मा का ही पुत्र है तो उसके मार्ग का अनुसरण करेगा, आत्मा की भांति ही गृहस्थ धर्म को धारण करेगा और एक क्षत्रिय की भांति ही समाज परंपरा और संस्कृति को जीवंत करेगा, आचार्यों के द्वारा दीक्षित होगा और बाह्य धर्म को जानेगा तथा गुरु से दीक्षित होगा, आत्मस्थ धर्म को पाएगा। और जब गृहस्थ धर्म धारण कर चुका हो तो उसने कहना कि राज सूर्य करेगा, राज माने ज्योतियां और सूर्य माने उत्पन्न करना, क्या वो ज्योतियों की राह चलेगा, रिहर्सल पर भी नहीं बैठा रहेगा। जरा कल्पना करो कि एक लड़के से कहा गया था कि तुम्हें रामलीला में अमुक पाठ दिया जाएगा, सुना है तब से आज तक वो रिहर्सल कर रहा है, मंच पे कभी आया ही नहीं, तो आप उस बच्चे को क्या कहोगे, बोलो। और आप अपनी को क्या कहोगे कि जहां रिहर्सल थी उसी को सत्य मान बैठे, मंच का याद ही नहीं, अपने को क्या कहोगे। बड़े समझदार है, बड़े विद्वान है, बड़े काबिल है, लेकिन पूछो अपने आप से कि क्या उस बच्चे की तरह जो रिहर्सल के डायलॉग दिन सुबह से शाम तक रटता रहता है और उसे ये नहीं पता कि कोई मंच भी होता है और उसमें ये खेल करके दिखाना होता है। द होल लाइफ यू हैव बीन रिहर्सिंग बट यू नेवर एक्टेड अपॉन, क्योंकि तुम्हें ध्यान ही नहीं था, तुम जानते ही नहीं थे। इस रिहर्सल को कहीं स्टेज भी करना है, स्टेज भीतर है तुम्हारे, आत्मस्थ होके तुम्हें अपने भीतर इसका मंचन करना था, वो तुम्हें याद नहीं था। उस जमाने में आपकी सबके पूर्वज गृहस्थ से उपराम होते थे और राजसी यज्ञ जरूर करते थे। आज से मन जो धंधा है, जो व्यापार है, राजा है तो साम्राज्य है, हाँ जो कुछ भी मेरा कार व्यापार है, जो भौतिक जीवन जगत है, वो सब श्री हरि को अर्पित किया, मैं उन्हीं का निमित्त होकर अर्चित हुआ। जीता तो पहले भी था, लेकिन अब और गंभीरता से मैं इनको मनसा वाचा करना, इनके दंभ को जो मेरे हैं, इस भाव को सबका परित्याग करता हूं और सेवा के रूप में, निमित्त धर्म के रूप में आज मैं सचराचर को धारण करने का संकल्प लेता हूं। और गुरु के द्वारा जो मुझे अमृत ज्ञान गुरुकुल में मिला था, अब उसका रिहर्सल हो गया है, अब उस पर जीने का संकल्प लेता हूं। मैं राजसू यज्ञ करता हूं, राज मैंने ज्योति और सूर्य मैंने उत्पन्न करना, और आज जिंदगी का हर जुआ हारता हूं मैं, अधार और गीत से मुझे कुछ लेना नहीं है, क्योंकि मैंने तो सब कुछ त्याग दिया है, जो कुछ है मैंने आपका है। आज से मैं आपका नियत होकर जीऊंगा, घर में भी सबकी सेवा करता हुआ, किसी को किसी संबंध से नहीं, एक आत्मा के नाते जानू, और आत्मा के लिए रूप में, कृष्ण के लिए रूप में, उसके मनोहर झांकियों को लेता हुआ उसे मैं मस्त रहता हूं। जो सेवा के घर में जो करूंगा स्वामित्व मालिक कहीं नहीं बनूंगा। हाँ, तो मैं इनका स्वामी हूं, इनका मालिक हूं, ये मेरे अधिकार में, उन सबका मैं मन सा वाचा कर्मणा परित्याग करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति राजस्व ये भी करता था। आज आप तो नहीं कर सकते, आपके मकान दुकान का आज तो आप पैसे की अवधि कर गए कि जीते जी अगर लड़कों ने ले लिया तो कल कौन पूछे ना, जब मर गए तो उनके नाम वसीयत कर दिए तुम लोगों ने। हाँ, कि मेरा मालिकाना हक, मेरे जीते जी नहीं जाएंगे, क्या बात है, कैसा हाँ राजस्व ये भी कैसे होगा, कौन खरीदा आपने साखियां चाहिए। मैं कैसे मान लू कि आप लोग स्वस्थ जीवन जी रहे हैं और आप लोग कुछ शौर्य कुछ आत्मा का अभिमान बाकी है, नो आप ईमानदारी से अपने आप से पूछे कि कहां से चले थे और कहां पहुंच गए हैं हम लोग। वो पूर्ण से आपके सभी राजस्व यज्ञ करते थे, मैं मटीरियल के सहारे जिंदा नहीं हूं, मैं अपनी आत्मा के सहारे जिंदा हूं। और जो पेट ना भरे तो किसी का पेट भरता है क्या, हम सब कहते नहीं भरता स्वामी जी, लेकिन कौन मानता है, मानते तो राजस्व यज्ञ में आगे ना बढ़ गए होते, फिर शिकायत क्यों होती। देखा वो मेरी परवाह नहीं करती, अरे आत्मा तो मैं परवाह करने वाला, फिर ये क्यों करी, हमने तो जो सेवा करी नारायण के नाम की थी, अब लड़के नहीं करते ना सर, मुझे अपनी आत्मा की सहारे जीना है, मैं उनकी दासता और दीनता को सदैव बनाए क्यों रखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बैसाखी जो चाहिए, मैं पंगू जो हूं मानसिक रूप से। स्वामी जी औलाद नालायक हो गई, मैं सोचता हूं कि ये बात तो आत्मा कहे तो मुझे समझ में आती है, क्योंकि नालायक तो अपन सारे हैं, आत्मा पिता को अपने कोई मानता नहीं है, हम अजडी को मानते हैं, है ना, क्या बात है। और अगर अजडी के सहारे ही जीवन चलता तो मनुष्य पर कुत्ते बिल्लियां चिड़िया तो सब मर गए होते, वो सब जिंदा रहते हैं, अभावग्रस्त नहीं होते, क्या सच नहीं। तो सूर्य करता था क्योंकि जिंदा आदमी है, वो जीते जी मरा नहीं है, हम सब ने मौत को स्वीकार लिया, और वो राजस्व यज्ञ करता है है। और उसके बाद 12 वर्ष का वानप्रस्थ और 1 वर्ष का अज्ञातवास लेता है, और वह महाभारत की कथा में भी पांडव जुआ हार गए, कौरव ने अर्थात अतृप्तियों को कि आगे वो सब कुछ हारा है, और अब वो सत्य को खोजने जल्दी है, पंचो पांडव जा रहे हैं, ऐसी हमको भी जाना चाहिए था। उनके साथ सबसे आगे जो चल रहे हैं वो ऋषि धान्य है, उन शब्दों में है विधान मित्र से धान बुद्धि, तो ये धान्य ऋषि है। में कहते हैं धर्म की ओर, धर्म के धाम में, अर्थात ईश्वर सत्य रूपी घर में जाने वाला है। और यहां पांडव के बेचारे घर द्वार छोड़ के जा रहे हैं, और आगे कौन से ऋषि है? ऋषि धर्म है। कितनी विचित्र बात है, विसंगति है। क्योंकि धर्म ऋषि का धर्म है हम सबको घर करना है, और ये तो पांडवों के बाना कोष के बाद आगे आगे मंत्रोच्चारण करते हुए धाम में जा रहे हैं। बाकी सारे भय अग्रवती हैं, उसी भी लोग जा रहे हैं। कुंती विदुर कहां चली गई है? उसने भी महल का परित्याग कर दिया है और विदुर की कुटिया में ही रहती है। तो धर्म ऋषि हमारे आगे क्यों चल रहे हैं? कहा यदि जीवन का सत्य पाना है, मित्र से धाम भी आत्मा के धाम पर जाना है तो धर्म को सामने रखना है। क्योंकि हम सबका एक ही धर्म है, हमारा अंतरात्मा। हम सबको जीना है, हम सबकी राह है, हम सब यात्रा में है, मंजिल पे आना है। और मंजिल धाम कौन सा है? मित्र से धाम, आत्मा का घर है, वहीं पहुंचना है। जहां आत्मा जो सूर्य है, आत्मा जो घटघटवासी है, आत्मा जो कृष्ण है, आत्मा जो हम सबका सखा है, घर तो हम सबका नहीं है। तो जो धाम में दिखाए वही तो धाम होगा। घर छूट रहे हैं और धाम में आगे हैं, पांडव पीछे जा रहे हैं। सारे प्रजाजन दुखी हैं, चारों ओर कौरवों की और धृतराष्ट्र की निंदा हो रही है। वे सब आहत है और वे सब प्रजाजन भी जाना चाहते हैं, वे भी जाना चाहते हैं। वे भी चले जाए आज पांचों पांडवों के साथ, जैसे सरयू के तट पर जब भगवान श्री राम ने सरयू में प्रवेश किया था, तो उनके साथ ही बहुत सारे प्रजाजन सरयू में प्रवेश कर उस पार चले गए थे, और वे मुंह फिर कभी नहीं लौटे थे। वे उस पार ही तपते रहे और वे आज भी सरयू पारी ब्राह्मणों के नाम से प्रसिद्ध है। ये वही जाती है कि जिन्होंने राम के साथ ही अयोध्या का परित्याग कर दिया था, कि जब रावण सरयू में प्रवेश किए, यदि समाज राम की मर्यादा को नहीं मानेगा तो राम अपनी मर्यादाओं में लिपट कर सरयू प्रवेश करेगा, अर्थात सदा सदा के लिए वो राम राम नहीं होगा, उस पार सन्यासी हो जाएगा और फिर कभी नहीं लौटेगा अवध को। ऋषि पांडवों के साथ सब चलती है, युधिष्ठिर सबको समझा बुझा कर वापस भेजते हैं, और वे लोग कामक वन में प्रवेश करते हैं। तो वहां उनको एक दैत्य के साथ युद्ध करना पड़ता है, और इस दैत्य का नाम है किरमेश। महाभारत में आया है, एक है ना उन कथा का उनको आपको पात्रों के साथ परिचित करना है। तो ये किरमेश नामक एक दैत्य है। पुराने जमाने में एक जीव होता था, अब भी होता है, लेकिन वो अब है, उसे पंडोलिन कहते हैं। ना, साहू उसी फैमिली का है ना, पंग नहीं बोलते हैं उसको, ये कीड़े खाता है। किसी संस्कृत में इस पशु को क्या कहेंगे, किरमी, इसको भी कहेंगे। और वहां किरमी नाम का एक अति बलशाली दैत्य है जो मायावी, उसके पास बहुत सारी मायावी शक्तियां हैं। और जब ये देखता है पांडवों को कामक बनने आए हुए, उसका नाम किरमीर इसलिए है कि जो भी वो मनुष्य पशु आदि पाता है उन्हें कीड़े की तरह खा जाता है, दैत्य किरमीर। और ये किरमीर दैत्य ने जब सुना देखा तो नाना प्रकार की माया करने लगता है, और उनसे द्वार पर, जंगल के वन के द्वार पर खड़ा है और उनसे कहता है कि आज तुम सब मेरा भोजन बनोगे, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, अपना परिचय दो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं युधिष्ठिर, मैं अपना परिचय दिया कि मैं महाराज पांडव का पुत्र युधिष्ठिर हूं और ये मेरे भाई हैं। तो भीम का नाम सुनते ही वो चीहक उठता है, कहता है अच्छा, इस भीम की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था क्योंकि इसने मेरे भाई बक को मारा है ना। एक चक्रा नगरी में जब पांडव अज्ञातवास कर रहे थे, छिपे हुए थे हाँ, लाक्षाग्रह के जलने के उपरांत, और ये जीवन है लाख का भी क्यों जल नहीं रहा, और इसे कौन बना रहे हैं, अतृप्तियां अर्थात कौरव। कौरव क्या है, धृतराष्ट्र अंधा, धृतराष्ट्र वक्त और स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति गांधारी, आंखों की पट्टी बांधने की जो मेरी मनोवृत्ति गांधारी है, उसी से तो ये 101 इस एक सर से पैदा होने वाली मेरी ही अतृप्तियां ही तो कौरव है जो मुझे लाख के घर में जलाते हैं। यही ये अतृप्तियां इच्छाएं, ये लोभ मोह असत्य और अज्ञान, ये विषय और वासनाएं न होते मुझे कौन जला सकता था। आत्मा जब मेरे साथ है तो मुझे कौन चुनौती दे सकते हैं। जब स्वयं त्रैलोकेश्वर आत्मा होकर मुझे विराज रहा है, मैं उसका नहीं हूं, मैं विष्णु का हूं, इसीलिए तो मैं सताया जाता हूं, इसीलिए तो मैं डरता हूं, इसलिए तो मैं भयभीत होता हूं, इसीलिए तुम्हें सदा चिंता बनी रहती है। और क्योंकि मैं आत्मा का ही नहीं हूं, इसलिए मैं दुखी हूं, संतप्त हूं, अभावग्रस्त हूं। सारे जीवधारी पेड़ पौधे मनुष्य पर विषम आत्मा क्यों, इसलिए विषम सुखी है। जितनी चिंता, जितना अभाव, जितना असत्य और जितना भटका मनुष्य के पास है, क्या किसी और पशु जीव पक्षी आदि के पास है? आसक्ति सबसे बड़ा पाप है, और आसक्त व्यक्ति ही किरणी है। और यहां इसी भाव को असुर के रूप में किरणीर के रूप में दिखाया है। जिसने आसक्ति नहीं छोड़ी उसने कभी राम नहीं पाया, उसने कभी नहीं पाया। कहां से पाएगा, आसक्त व्यक्ति भीतर जा ही नहीं सकता, तो ईश्वर पाएगा कैसे, और वो तो भीतर बैठा। ये किरमीर है जो मेरे जीवन के क्षणों को कीट की भांति खाता चला जाता है, 10 बरस का, 20 बरस का, 30 बरस का, 40 बरस का, 50 बरस का, 60 बरस का, खा गया, एक ही क्षण एक दिन कीड़ों से खा गया, ये किरमीर है। और इसने खाया है संकल्प भी मेरा, भीम संकल्प है ना हम सबका, जिसके संकल्प ही चले गए उसकी शक्ति का मतलब क्या है, उसके जीवन के अभीष्ट लक्ष्य क्या हो सकते हैं, और वो पाएगा क्या। और हम सब किरमीर भक्त हो गए, किरमीर बहुत अच्छा है हमारे लिए, किरमीर अमृत है, किरमीर के बिना हम जिए नहीं कैसे, क्योंकि हमने तो किरमीर को डुप्लीकेट कर रखा है, और आसक्ति का नाम किरमीर है। तो खाता जाता है और पेट भरते ही हमने पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि सचराचर में जितने जीवधारी हैं सबका भोजन नियत है, मात्रा भी नियत है। गाय घास खाएगी, हरण भी घास खाएगा, पत्तियां खाएगा, सिंह जो है मांस खाएगा, सबका भोजन नियत है, केवल आपका नहीं। मनुष्य हर पशु को खाएगा, देखो किरमीर दिखा रहे, उनका भोजन नहीं खाएगा, है ना, सुना नहीं कि चारा खा जाते हैं लोग, मतलब पशुओं को तो मार के खाएगा ही, उनका चारा भी खा जाएगा और क्या खाएगा, दो फोर्स की तोपे खाएगा, लकड़ी लोहा सब खाएगा, सड़कें खा जाएगा, बिल्डिंगे खा जाएगा, पंडितियां खा जाएगा, और भूख इतनी बढ़ेगी कि देश के देश खा जाएगा, फिर भूखा है या भावग्रस्त है, ये किरमीर है। बोलो महाभारत का पात्र समझ आ रहा है कि वानप्रस्थ की ओर जाने वाले जरा पूछ ले अपने से कि तुमने किरमीर मारा कि नहीं, यदि नहीं मारा है करेगा तू, क्या आत्मा का सत्य पाएगा तू, कहां से प्रभु मिल जाएंगे तुझको, यदि किरमीर नहीं गया तो वानप्रस्थ भी व्यर्थ हो जाएगा, पूजा पाठ सब बेमानी होंगे, तेरे जब तक का कोई मतलब नहीं होगा, तो भ्रम में फंसा किरमीर भी पूजा करता रहेगा और किरमीर तेरे वानप्रस्थ के क्षण भी खाता रहेगा जैसे बाकी जीवन के भौतिक जीवन के खाए ऐसे, और किरमीर की भक्ति में तो किरमीर ही तो बनते रह जाएगा। ये बड़ा विलक्षण पात्र है किरमीर हमारे जीवन का, कि तमाम उम्र हम पेंगुलिन की तरह कीड़े ही भूख बटोरते रहे, ये और मिल जाए, ये और मिल जाए, ये और बन जाए, ये और पालू, ये और हो जाए, और उम्र का सैलाब चढ़ा उतर गया और अब जीवन के क्षण की बूंद को न तरसता, मट्टी में अपने ही अक्ष खोजता हूं, राख का ढेर बना, सारी पूजा पाठ सारा जब तक सब किरमीर ले गया है, और यही असुर राज किरमीर आदमी के सामने कामिक वन में खड़ा है। कामनाओं के बल का नाम क्या होगा, कामिक वन है, मुझ बन गया, अति कामनाएं है, कामिक वन है, पूरा जंगल भर कामनाएं है हमारे पास, और किरमीर खड़ा है वहां पर, क्या बात है। ये वानप्रस्थ का आरंभ है, यहीं से है, ऋषि धर्म आगे खड़े हैं, कह रहे हैं मित्रस्य धाम अभी आओ अमृत पियो और आत्मा के धाम को चलो, और कामयक वन सामने खड़ा है और किरमीर पहरेदार है वहां पर। बोलो महाभारत किसकी कहानी है, आप सबकी कथा है, बिल्कुल हम छात्रों को पढ़ाते हैं, एक और सत्य घटना है, एक विशुद्ध ऐतिहासिक घटनाक्रम है जो अपनी जगह नितान सत्य है, और दूसरी ओर हम सब बच्चों को उसी को उदाहरण में देते हुए हर बालक उसके जीवन का महाभारत पढ़ा रहे, इसीलिए इन ग्रंथों का नाम लीला ग्रंथ है। तो सत्य घटनाओं को पृष्ठभूमि में रख हर बालक को उसका स्वरूप पढ़ाना, लेकिन आप तो भजन गा के भाग जाते हैं और आप समझते हैं कि आपने जो कुछ किया है वो सब सही है, उचित है, ये सब सत्य है। किरमीर कहता है कि मैं बाकियों को भले छोड़ दूं वो खाली एक भूम मारूंगा, संकल्प तोड़ देगा उसका। फिर ये पहुंच चुका है मित्र के धाम, फिर कर चुका है आत्मा से अद्वैत, और आज हमारे पास संकल्प ही तो नहीं है। आज हमारे पास संकल्प ही तो नहीं है। आज हमारे पास शक्ति ही नहीं है कि हम स्थिर हो सके अपने ही संकल्प पर। संकल्प टूटा है हमारा, तभी तो हर बार फिसल जाते हैं। नहीं तो हम फिसलेंगे क्यों? और भूमि को ललकार रहा है फिर भी, और उसने आंधी तूफान उठाई, नाना प्रकार की लीलाएं करने लगा, आग के दरिया माया के उठाने लगा, जिसी धर्म ने मंत्रों के द्वारा उसकी सारी माया शांत कर दी, और किरणी और भीम आमने सामने है। उसने भीम को कहा कि चलो तुम मुझसे युद्ध करो, और वे दोनों भयंकर युद्ध में पेड़ों को उखाड़ करके और उन्हीं को अस्त्र बना करके भीम और किरणी भयंकर युद्ध करने लगे, और कई घड़ी तक युद्ध करते रहे। हाँ, यदि मेरा संकल्प आज आसक्तियों से हार जाएगा तो कामुक वन ही मेरा अंतिम पड़ाव रह जाएगा, हम सब वहीं मिट जाएंगे। कामनाओं के जंगल में आसक्तियों के वशीभूत हम कोटि जन्मों में पतित मंदिरों में चले जाएंगे। काश हम कथाओं को सुनते नहीं, संकल्प पूर्वक धारण करते, और हर झूठ कपट और फरेब को मन के उठते ये तथा कथित हां प्रमाणों को न मानते, ईमानदारी से अपने संकल्पों और अपने संकल्प शक्ति को भीम को मजबूत करते हैं। दोनों में भयंकर युद्ध हो रहा है, भयानक रूप से लड़ने में जो दोनों जंगल उखड़ गया है, सारे पशु भाग रहे हैं, उनकी चिंगाड़ से लगता है जो पर्वत टकराते हैं, गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं और एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगते हैं, और इस प्रकार अंत में भीम किरणी का वध कर डालते हैं। दिखा रहा है महाभारत हमको कि हमें भी अपने संकल्प को भीम बनाकर इस किरणी को मारना है, नहीं तो कामुक वन हमारी तपस्थली में मृत्यु की वध स्थली बनी जाएगी, हम मारे जाएंगे इसमें। और इस प्रकार उसको मारने के बाद पांडव आगे बढ़ते हैं, और किरणी वन के उपरांत वो एक स्थान पर जहां बहुत ही सुरम्य स्थान है वहां पर वो अपना स्थान बनाते हैं। थोड़ा दूसरी तरफ चले कौरव बड़े हुए हैं, हताश है, वे बार बार धृतराष्ट्र को कोस रहे हैं कि आपने पहले जुए को ही मान्यता क्यों नहीं दी, ज्ञान इनसे नहीं निपट लिए होते क्योंकि सदा के लिए हमारे गुलाम बन गए थे। धृतराष्ट्र उनको अपनी मजबूरी बताते हैं, यदि द्रौपदी के साथ तुम लोगों ने यदि दुराचरण नहीं किया होता, ये गलत व्यवहार नहीं करते, तो वे सारे के सारे सभासद भी मुझे मजबूर नहीं करते। और द्रौपदी को सामने देखकर यदि मैं कुछ भी नहीं करता तो शायद प्रजा हमारी सत्ता को भी अस्वीकार करती, वो सब दुखी। पांडव चले गए हैं वनवास को, लेकिन आतताई मन शांति कैसे ले? ये जानते हैं कि 12 वर्ष तक भी लौट नहीं सकते, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी करेंगे, किसी से सत्संग कर रहे हैं, जहां है वो ठीक है, उन्होंने वस्तु स्थिति को स्वीकारा है, तप रहे हैं कि जो नारायण की इच्छा है वही उत्तम है, लेकिन सारे कौरव संतप्त है। और वे आपस में योजना बनाते हैं कि इस वक्त वन में वे अकेले हैं, क्यों ना हम लोग चुपके से आप लोग आक्रमण करके उनको मार दें। तो दुर्योधन इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके अस्त्र शस्त्र के सामने उनको मारना क्या संभव हुआ। तो शकुनि कहते हैं कि हम उनको सोते से मार देंगे, अथवा उनके भोजन में जाकर विष मिला सकते हैं। किस बात के लिए कर्ण उनका विरोध करते हैं, और इसी प्रकार उनकी नींद नहीं है, सुख चैन नहीं है, धृतराष्ट्र भी अशांत है। बेटों के लिए उन्होंने सब कुछ किया है, लेकिन भय और भी विकार हो गया है कि बाद में जब ये लौटेंगे तब क्या होगा। उनका राज्य तो हमने बलवानी से हड़प लिया है, युधिष्ठिर ने अपने धर्म को और संकल्प को नहीं छोड़ा, तो जितने बार धृतराष्ट्र ने आज आदेश दिया है जुआ खेलो, उसने मना भी किया है कि महाराज हम राजसूय यज्ञ कर चुके हैं, हमको आप जुए में क्यों बुला रहे हैं, हम तो निमित हैं अब उस साम्राज्य में भी। तो भी उन्होंने कहा नहीं, ये तो बच्चे लोग तो खेलते नहीं खेले, और पिताश्री का आदेश बड़े पिता का वे टाल नहीं सके, उनके प्रति अपने श्रद्धा को अपने संकल्प को वे खंडित नहीं कर पाए, इसीलिए हर बार उनको बैठना पड़ा और उस कपट जुए में वे पराजित हुए। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर ने धर्म नहीं छोड़ा, उसने उनकी अवज्ञा नहीं की। और वे लोग शांत चित्त से वहां बैठे तप कर रहे हैं, साथ में बहुत सारे ऋषि जन और ऋषि मंडलियां भी साधु संन्यासी भी उनके साथ जुड़ गए हैं। युधिष्ठिर के मन में एक पीड़ा अवश्य है कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, इन सबको भोजन कैसे खिलाऊंगा, और ये तो मेरा धर्म है, जितने सन्यासी मेरे साथ चल रहे हैं उन सबको भोजन कराना तो हमारा धर्म है। युधिष्ठिर इसी में सोच रहे हैं तब ऋषि धर्म लेने को मार देते हैं कि वे सूर्य की उपासना करें, और सूर्य के तप में जब बैठ जाते हैं युधिष्ठिर, तो सूर्य उन्हें एक पात्र देते हैं, सूर्य देव स्वयं प्रकट होकर उन्हें एक पात्र देते हैं और कहा कि ये पात्र अक्षय पात्र है। इसमें का भोजन कभी कम नहीं हुआ, सबके प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही द्रौपदी उसमें से प्रसाद पाएगी, और जब वो उसका प्रसाद ले लेगी तो ये बलटोई खाली हो जाएगी, ये पात्र खाली हो जाएगा। और वो देकर चले जाते हैं, इसलिए पांडवों का जो भय है वो भी समाप्त हो जाता है। आकल के ही भय स्वामी जी, अभी से अवधि लिख देंगे तो कल रोटी कहां से खाएंगे। हाँ, युधिष्ठिर का भी युद्ध है, आपको आज से 1912-13 की घटना बताते हैं, 1912-13 की घटना कि प्रोफेसर रामतीर्थ थे, प्रिंसिपल के सामने, पादरी के सामने जाकर खड़े हो गए, ब्रिटिश पीपल, अंग्रेजी हुकूमत की, उनसे कहने लगे कि तुमने क्या गॉड को देखा है? किसने कहा? नहीं, मतलब मैंने देखा है। तो बोले कहां देखा? बोले क्या खड़ा हो तुम्हारे सामने? हाँ, बड़े फक्कड़ मस्त थे। और उसके बाद कहने लगे, क्या तुम गॉड को अपने यहां नौकर बना सकते हो, प्रोफेसर बना सकते हो? बोले इस्तीफा पकड़ो। चलो जी। और प्रोफेसर रामतीर्थ से, तीर्थ राम से, वो स्वामी रामतीर्थ हो गए, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। रामतीर्थ जब चले वहां से अपनी मस्ती में, तो उनके साथ बहुत सारे लोग उनके पीछे हो गए। एक सुप्रीम विजडम, एक अद्वितीय रूप, एकदम काले रंग की थी। और जब उन्होंने तब किया तो एकदम गोल्डन हो गए, स्वर्णिम हो गए। उनके साथ बहुत सारे स्त्री पुरुष, पति पत्नी, बहुत से लोग उनके साथ चल गए। हम स्वामी जी के साथ चलेंगे, हरिद्वार पहुंच गए सब लाहौर से। फिर जब आगे टेहरी की तरफ चलने लगे, गंगा के किनारे किनारे, तो एक जंगल में बैठ करके स्वामी रामतीर्थ ने कहा, अरे भाई तुम सब चले तो आए। बोले हाँ। बोले मेरे पे तो कुछ है ही नहीं, तो तुम लोगों ने कुछ अपने खाने पीने का इंतजाम किया या नहीं? तो कहा, महाराज है काफी कुछ लाए, आप चिंता ना करो, आपके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत है। उन्होंने चद्र डाल दी, कहना जिसके पास जो जो कुछ है यहां रखो भाई, कुछ सांत्वना दो, और जिसके पास जो जो था सब निकाल दिए। कहना कुछ बाकी तो नहीं बचा? बोले नहीं, उसने गड्ढी बांधी और गंगा जी निकाल दी। कहता इसके सहारे तीर्थ यात्रा करोगे, राम के सहारे करोगे तभी यात्रा होगी। अब सब तो घबरा गए, मैं किस पागल के साथ आ गई, तो भूखे मर देगा सबको। क्यों कुछ था ये भी सब लपेट कर दी इसने चद्दर में, और कहा भेज दिया गंगा जी ने। कहने लगा, बैठ के तप करो, राम खिलाएगा तो खाना, नहीं तो मरो भूखे। अब तो सबकी हालत बड़ी खराब है, ये सन्यासी ने क्या कर डाला, ऐसे बावले बाबा के साथ क्यों गए? और ये अपना बैठा समाधि में मस्त भजन गा रहा, बाकी सब भजन किया गया, उनको तो रूदन चल रहे ना। पैसा जो जाते ही भूख भी बढ़ गई, जब खाने को ना हो तब भूख खाती है और बढ़ जाती है। सब बड़े परेशान, ये तो अच्छे फंस गए, वापिस लौटने के पैसे भी नहीं है, सब पूरा गए। सब कुछ आप सबको संकल्प है, सब निकालो यहां, जो कुछ भी नहीं रखना सब यहां रखो, पूर्ण करेंगे ना, सबका इकट्ठा होगा। गंगा जी ने सब फेंक दिया उसने, और सब बैठे ध्यान किसका लगे भगवान ने, पेट में है भूख कुल बुला रहे, अरे अपने मस्त बैठे। तभी उनको ढूंढते हुए महाराज टेहरी के जो सचिव थे, वहां वो महामंत्री कहलाते थे, वो पहुंच गए। उन्होंने भीड़ से पूछा कि ये जो जा रहा है समूह, ये किसका है, कौन से स्वामी का है? तो उनका क्यों पूछ रहे हैं? कल लगे नहीं, महाराज कह रहे थे, हमने सुना है प्रोफेसर तीर्थराम जो स्वामी रामतीर्थ हो गए, सुना है ये अपने भक्तों के साथ इसी जंगल में विचरण करने हैं वन प्रदेश में। तो उनका हाँ, वो क्या बैठे हैं स्वामी जी, नहीं कहते। तो वो गए वहां और जाकर के उन्होंने प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं आपसे भिक्षा चाहता हूं, स्वामी राम कीर्तन का क्या मांग, तुम बोलो क्या चाहते हो, राम बादशाह जी का तुम कुछ बोलो क्या चाहते हो। मैंने महाराज जब तक आपकी ये पार्टी इन जंगलों में घूम रही है, महापुरी महाराज ने प्रार्थना कर रही है कि आप सबकी भोजन व्यवस्था का अधिकार सेवा का ये हक उनको दे दिया जाए। कहते अच्छा तू राम ने उनको भेजा, बोले ठीक है चलेगा, तब सबकी जान में जान आई। हम सोचते हैं कि हमने सुविधाओं को पास में रख लिया, अब भूल जाते हैं कि किरमूर हैं खा जाएंगे भूमि को। नहीं जानते हैं हम कमजोरियों को उपलब्धि मानते हैं, सिंह नहीं पाता कि इतने सन्यासी और भी साथ में चल रहे हैं, महाराज इनके खाने का तो दे दो, हाँ कुछ 10-20 बैलगाड़ियों में खाना लग जाए, अनादि लेके चले हैं, ऐसे तो नहीं किया था। एक तिनका तो नहीं लिया उन्होंने। हम भगवान पर कोई भरोसा नहीं करते, आधी रोटी का भी भरोसा हमारा ईश्वर पर नहीं है, और हम मानते हैं कि हम बड़े भक्त हैं। राजकन्या की कथा सुनाते हैं आपको कि राजकन्या थी और उसके मन में भाव आया कि वो ईश्वर को अर्पित होकर ही छिएगी। राजा ने बहुत समझाया, नहीं मानी, इनका भी विवाह तो मैं करूंगा तुम्हारा, क्योंकि राजा हूं ये मेरा धर्म है, आज यदि तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा तो कल को प्रजा में ये गलत चलन हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ा करता है छोटे उसी का अनुसरण करते। उसने कहा जो राम को अर्पित हो उससे मेरा विवाह करा दो। तो वे एक गरीब ब्राह्मण को ब्रह्मचारी को पकड़ के ले गए, कहने लगे ये है इसके पास कुछ भी नहीं, राम को अर्पित है, करे भी इससे शादी। तो उसने ब्राह्मण ने कहा कि राजकन्या लगता है आपके पिता आप पर कुपित हैं, नाराज हैं, इसलिए उन्होंने आपको आपके लिए मुझे चुना है। मैं भगवान को अर्पित होकर जीता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सेवा ही मेरा व्रत है, सेवा ही मेरा धर्म है, और इच्छा रहित होकर सेवा करता हूं। जो नारायण दे देते हैं दे लगे वो प्रभु जाने, मैं सिर्फ सेवा करता हूं। तो स्वयं ही मैं जब प्रभु पर आश्रित हूं तो मैं तुम्हारा आश्रित नहीं हो सकता। जो खुद सहारे है किसी के वो देगा सहारा किसको, लेकिन आज तो हम सबको सहारा देते हैं ना, और भूल जाते हैं कि हर सांस आत्मा के सहारे है, और आत्मा नहीं है तो हम खुद ही बेसहारे हैं, फिर सहारा हम किसको दे रहे हैं, झूठे दंड को। तो कहा राजकन्या तो मेरे पिता कुपित है इसलिए मेरे को ले आए, मेरे पास झोपड़े हैं दरवाजा नहीं है, एक चटाई है, एक पानी का भरा घड़ा है, उसको एक लकड़ी के टुकड़े से ढका है, ये लोटा मेरे हाथ में है और वस्त्र भी वही है जो तन पर है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो महाराज मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं भी भगवान श्री राम को अर्पित होकर नारायण के सहारे जीना चाहती हूं, मुझे आप ही स्वीकार है। राजा ने भी शादी कर दी, फिर फिरवा के भेज दी। तो राजकन्या जब आई तो देखा बड़ी टूटी हुई झोपड़ी है, दरवाजा नहीं है, बड़ी फटी चटाई है, पानी का भरा घड़ा है और लकड़ी से ढका है, और पत्ते के नीचे वहां कुछ और भी रखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। महाराज ये पत्ते के नीचे आपने क्या ढक रखा है, तो बोले इसके नीचे आधी रोटी है, सवेरे ढक दिया था आधी खा ली, सोचा था शाम को और कुछ नहीं मिला तो इसी से पूर्ण लगी। हम आपके रोती हमने पहले कहा था तुमसे कि हम बहुत गरीब हैं, क्या इसलिए नहीं रो रही हूं कि आप गरीब हैं, मैं तो इसलिए रो रही हूं कि आपने झूठ बोला। ये क्या झूठ बोला? बोले आपने तो भगवान को आधी रोटी का भरोसा भी नहीं किया जो बचा के रखी। और क्या आप में से किसी को आधी रोटी का भगवान पर विश्वास नहीं? फिर आपकी ये मालाएं, फिर आपकी ये पूजाएं, फिर आपके ये भजन कीर्तन, ये सब क्या है? ये महाभारत की कथा है, एक दर्पण है जहां सब अपने आप को, अपने चेहरे को, जीवन के विभिन्न अंगों और भावों को पढ़ती है कि क्या हमारी ईश्वर में कोई आस्था है? थोड़ी सी है। क्या हमारी थोड़ी सी भी अनुरक्ति है भगवान में? क्या हम सचमुच अर्पित हैं उनको? तो कैसे जुड़ पाएंगे, कैसे उसके ध्यान तक पहुंच पाएंगे? हम तो कामयक बन गए कि मीर के हाथों समाप्त कर दिए जाएंगे। कौरव सोच रहे हैं और युधिष्ठिर तप करके हाँ सूर्य से अक्षय भोजन का पात्र पाए और कौरव बड़ी परेशान है। वे सोचते हैं कि हम आक्रमण करके सबको मार दें तो इसका विरोध करते हैं। कृपाचार्य भी, और जब पता चलता है पितामह भीष्म को तो वे बड़े क्रोध होते हैं, तो वे सहम जाते हैं, डर जाते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो इनको कैसे राजी करें? इसके लिए युधिष्ठिर धृतराष्ट्र जो है विदुर को बुलाते हैं कि विदुर तुम्हें बताओ अब क्या होगा। तो विदुर ने कहा महाराज आपकी लिप्सा, आपकी आसक्ति और आपत्ति में, अपने बेटों को राज दिलाने की इस लोभ आकांक्षा में आपने सारे कुलकुल के विनाश का बिगुल बजा दिया है। अब तो कौरव वंश ही का ही विनाश होगा, आपने अपने लोभ के कारण एक बहुत बड़ी खाइयों को खोद दिया है और इसकी परिणति युद्ध होगी और उस सब के लिए इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। और वे ईमानदारी से जब सारी बातें कहते हैं तो धृतराष्ट्र क्रोधित हो जाते हैं और विदुर से कहते हैं कि मुझे अब तुम्हारी मंत्रणा सहयोग की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरा राज त्याग कर जा सकते हो। अपमानित करते हैं विदुर को और विदुर जी भी पांडवों के पीछे चले जाते हैं। और जब विदुर वहां पहुंचते हैं तो सब में ये सारे पांडवों के पास जब उनको देखते हैं तो पांडव भी चौंक पड़ते हैं कि भाई ये फिर क्यों आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि धृतराष्ट्र ने दूध बना के भेजा हो, हमको वापस बुला रहे हैं? ये महाभारत में कथा है। और ऐसा तो नहीं इस बार हमारे अस्त्र शस्त्र की जुए में हमको हारना पड़ेंगे? वो तो कपट जुआ है, जीत तो हमने कोई सकता नहीं, और वो फिर बुलाएंगे, आदेश देंगे और लगता है हमारे अस्त्र शस्त्र भी रखा लेंगे। पता नहीं ये विदुर क्यों आ रहे हैं, ये सब अपनी अपनी जगह सोचने लगते हैं। ये महाभारत का उपाख्यान। और जब विदुर आकर के बतलाते हैं कि धृतराष्ट्र को उन्हें ही निकाल दिया है और तब वे उनको उपदेश देते हैं कि मैं तुमको कुछ बतलाने आया हूं और बड़ा सुंदर उपदेश है। हाँ, कि वानरप्रस्थ को एक तपस्थली यानी और ईश्वर के निमित्त होकर जिए, इसी के लिए ईश्वर जो करता है उसकी लीला विलक्षण होती है, परंतु उसमें हम सबका हित ही होता है। राज की विलासता में रहकर राजस्व यज्ञ करके भी तो राजा है। उस यज्ञ के उपरांत के वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त नहीं हो पाते हैं, इसलिए इसे परमेश्वर की इच्छा समझो कि तुम सचमुच राज्य का परित्याग करके वानप्रस्थ को चले आए। तुमको इसी वानप्रस्थ में ही सत्य मिलेगा, शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी और धौम ऋषि के द्वारा बताए मार्ग पर आत्मा का धाम मिलेगा, सत्य मिलेगा। तुम्हें स्वर्गारोहण कर पाओगे। वो जो मनुष्य जीवन का दुष्ट है ही ये दृष्टि, उसे तुम्हें पहुंचोगे। उस प्रकार का उपदेश करते हैं। पीछे जब धृतराष्ट्र को लगता है कि उन्होंने विदुर के साथ ऐसा आचरण करके बुरा किया और इसके लिए पितामह भीष्म द्रोणाचार्य सभी उन्हें समझाते हैं, तो वे पुनः दूत को भेज करके और विदुर को वापस बुला लेते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वे उनको क्षमा कर दें। लेकिन विदुर उन्हें क्षमा तो कर देते हैं पर वे चाहते हैं कि उनको राज्य काज में न सम्मिलित किया जाए, लेकिन मानते नहीं। तो विदुर मंत्री पद नहीं स्वीकारते हैं, केवल एक सहयोगी के रूप में उनकी सेवा करने का अपना वचन देते हैं और अपनी कुटिया को वापस चले जाते हैं। ये महाभारत की कथा है और यहां से हमारा काम्यक वन में प्रवेश। काम्यक वन है कामनाओं का जंगल, इच्छाओं का जंगल, अतृप्तियों का जंगल। जो कामक वन को जी लेता है तिरमूल को मारकर, उसी को आगे वानप्रस्थ का नया अगला रास्ता और द्वार मिलता है। हम सबको भी उसी प्रकार इस सत्य को स्वीकारना होता है। तिरमूल आसक्त भाव है, हमारी आसक्तियां हैं और जो आसक्तियों का परित्याग नहीं कर पाता वो कभी भी ईश्वर की राह नहीं पाता, और जो ईश्वर की राह नहीं पाता वो कभी सुखी नहीं होता, कभी सुखी नहीं होता। आज सब कुछ करने के बाद हम सब पूछे अपने आपसे, हम में सुखी कौन है और कौन है जो सत्यनिष्ठ होकर जी रहा है, कौन है जिसके सारे संबंध पवित्र हैं, कौन है जिसने सत्य को पाया है। सत्य जो हमारे भीतर है, सत्य जो हमारी ऊर्जा है, शक्ति है। कहा ना कि एक एक व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी सत्ता, इतनी ऊर्जा है कि यदि वो उस ऊर्जा का नियंत्रण पाले, जिसे आप कभी कुंडलिनी शक्ति का नाम दे देते हैं, कभी बाकी चीजों का नाम देते हैं, यदि वो सत्ता ऊर्जा को पाले तो वो आवागमन से मुक्त हो सकता है और असंख्य ग्रहों का जीवन दाता हो सकता है, अथवा वो करोड़ों पृथ्वियों की प्रलय करने की सामर्थ्य रखता है। प्रलय का समझते हैं कि सारा प्लेनेट एटम्स में डिसइंटीग्रेट हो जाए, सब कुछ, इसको प्रलय कहते हैं। और ये प्रलय इतने बड़े प्रलयंकर रुद्र हैं हम और उतने ही दीन हैं कि क्योंकि कामक वन में हम भटक गए हैं और किरमीर निरंतर हमारे जीवन के क्षणों को खाता जा रहा। बहुत दूर दूर तक हम लोग आते हैं, बद्रीनाथ घूमाते हैं, केदारनाथ घूमाते हैं, हाँ दूसरे देशों में भी हम घूमाते हैं, बड़े बड़े प्रदेशों में भी हमारा चलन हो जाता है, सब जुड़े हुए होते हैं। लेकिन बहुत करीब है मेरे आत्मा, वहां तक नहीं पहुंच पाते। कितनी विचित्र बात है, बाहर जाने के लिए हमें बहुत कुछ व्यवस्थाएं भी करनी पड़ती हैं, भीतर जाने के लिए हमें सारी व्यवस्थाओं को भुलाना होता है। सबसे स्वयं को विरक्त करना होता है और हम आत्मस्थ हो जाते हैं और हम वहीं नहीं पहुंच पाते। बड़ी विचित्र अवस्था है हमारी कि घर के भीतर एक कमरा है, उस कमरे में अकूत संपदा है और संपदा ही नहीं है, अकूत शक्ति और ऊर्जा है। कमरे का ताला बंद है, चाबी खो गई है, सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, एक बेटा दे दे, एक मकान दे दे, एक घर दे दे, एक नौकरी दे दे, कुछ खर्चा हो जाए ये दे दे, भीख मांगते हैं।